jest w stanie rozstrzygnąć. I społeczeństwo powinno się wypowiedzieć, ale też to nie tylko dotyczy spraw ogólnopolskich, ale także spraw samorządowych. I w takim dniu można również, organizując takie panele obywatelskie, przygotować dobre pytania, dobrze przeprowadzone referendum. I wtedy, jak w Szwajcarii, ludzie mogą się wypowiedzieć, podjąć decyzję. Bardzo dziękuję Państwu i moim gościem był poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, marszałek senior Marek Sawicki. Dziękuję bardzo. Tu Trójka, Witold Lazar, dzień dobry Państwu, mamy wtorek, 26 marca, czas na serwis Trójki, bo 9 na zegarach. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jest wymagana liczba podpisów pod wnioskiem o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu, w południe trafi do Sejmu. Rodziny zastępcze będą lepiej wynagradzane, projektem Ministerstwa Rodziny zajmie się rząd. Polska Fundacja Otwarty Dialog uznana przez rosyjską prokuraturę za niepożądaną. Naruszenie konstytucji to jeden z głównych zarzutów Koalicji Obywatelskiej wobec prezesa Narodowego Banku Polskiego. KO w południe ma złożyć w Sejmie wniosek o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Prezesa Banku Centralnego broni Prawo i Sprawiedliwość. We wniosku o postawienie prezesa Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu ma znaleźć się 8 zarzutów. Chodzi między innymi o niedopuszczenie do informacji niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej. Na inne nieprawidłowości wskazuje wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki. Pomylił się o 26 miliardów złotych w ciągu kilku miesięcy, bo jeszcze w październiku mówił, że będzie miał 6 miliardów zysku, a okazuje się, że będzie miał 20 miliardów straty. Zapowiedź złożenia wniosku krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Bez wymiany prezesa NBP w Platformie nie uda się wprowadzić euro. Mówił poseł PiS Jan Dziedziczak. Wniosek podpisany przez co najmniej 115 posłów musi zostać złożony do marszałka Sejmu. Następnie pismem powinna zająć się Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która po jego rozpatrzeniu wszczyna postępowanie. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Zwiększenie wynagrodzeń rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka to cel projektu resortu rodziny, którym zajmie się rząd. Chodzi o podniesienie limitu pieniędzy z Funduszu Pracy na wsparcie zadań samorządów w zakresie pieczy zastępczej. Rzecznik Ministerstwa Rodziny Michał Syska podkreśla, że w ten sposób rząd chce poszerzyć grupę pracowników pomocy społecznej objętą dodatkami do wynagrodzeń. To niejako uzupełnienie działań rządu na rzecz wspierania osób, które na co dzień zajmują się opieką i zapewnianiem bezpieczeństwa dzieciom w pieczy zastępczej. To niezmiernie ważne społecznie rozwiązanie, które mamy nadzieję wzmocni system pieczy zastępczej w naszym kraju. Resort szacuje, że to rozwiązanie obejmie niemal 3000 osób. A rosyjska prokuratura uznała działającą w Polsce Fundację Otwarty Dialog za niepożądaną. Niezależny portal Mediazona napisał, że decyzja została podjęta 14 lutego, ale dopiero teraz rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości wpisało organizację do specjalnego rejestru. Dziennikarze portalu stwierdzili, że nie wiadomo, co konkretnie było powodem takiej decyzji. Fundacja Otwarty Dialog powstała w Polsce w 2009 roku z inicjatywy ukraińskiej studentki, działaczki obywatelskiej Ludmyły Kozłowskiej. Zajmuje się ochroną praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postsowieckim. Po napaści Rosji na Ukrainę w 2022 roku Otwarty Dialog wsparł ukraińskich uchodźców. W 2015 roku w Rosji przyjęte zostały ustawy o tzw. niepożądanych organizacjach zagranicznych i międzynarodowych. Na czarnej liście Kremla znalazły się wszystkie najważniejsze organizacje broniące praw człowieka i wolności obywatelskich, monitorujące procesy demokratyczne i wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wpisanie na listę niepożądanych organizacji oznacza zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności. Za złamanie zakazu grożą grzywny i kary pozbawienia wolności. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś ostateczne zatwierdzenie pierwszego wniosku Polski o wypłatę z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 6 miliardów 300 milionów euro. A korespondentka Polskiego Radia w Brukseli ustaliła, że eksperci z Unijnego Komitetu Finansowo-Ekonomicznego pozytywnie zaopiniują decyzję Komisji Europejskiej z lutego. Kilkanaście dni temu zielone światło dali eksperci z Komitetu Polityki Gospodarczej, a zatem dzisiejsza decyzja przedstawicieli unijnych krajów będzie już tylko formalnością, ale niezbędną, by pieniądze zaczęły płynąć. O tym, na jakie inwestycje zostaną przekazane fundusze z pierwszego wniosku, mówiła niedawno minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Przede wszystkim zielona transformacja, żłobki, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w obszarze rolnictwa, to jest jest wsparcie edukacyjne i to jest szerokopasmowy internet. Jeszcze w tym roku Polska chce złożyć kolejne wnioski na wypłatę w sumie 24 miliardów euro z dostępnej 60-miliardowej puli. Beata Płomecka, Polskie Radio. W Baltimore na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych zawalił się najdłuższy w mieście most w przeprawę. Uderzył statek towarowy. Zatrzymano ruch samochodów w obu kierunkach. Nie ma informacji, aby ktoś ucierpiał w wypadku. Miłośnicy ptaków mogą, nie wychodząc z domu, obserwować czaple siwe wysiadujące jaja. Nadleśnictwo Dobrocin w województwie warmińsko-mazurskim uruchomiło transmisję online z Czaplińca nad jeziorem Korsuń. Jest tam 40 gniazd, opowiada rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak. Już na niektórych siedzą czaple siwe i wysiadują jajka. To wysiadywanie potrwa około miesiąca i po tym czasie powinny wykluć się pisklęta. Mamy uruchomione dwie kamery, które dają możliwość zoomowania. Widać też przy okazji cały świat przyrody, która bywa też czasami okrutna. Pojawiają się często kruki, które próbowałyby podbierać czaple jajka. A można obserwować tam także inne gatunki, na przykład czaple białą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cała Polska cieszy się dziś pogodą. W większości kraju piękne słońce, jedynie na północnym wschodzie i północy trochę chmur, no ale nigdzie nic nie pada, co niewątpliwie cieszy. Od 8 stopni nad morzem, około 11 w centrum, do 15 na południu i południowym zachodzie. 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Anna Regulska za konsoletą, Monika Suszek za szybą jako wydawca, Witold Lazar przed mikrofonem. Zaczynamy Trójkę przed południem. Trójkowy magazyn popularno-naukowy. Proszę zabezpieczyć sobie solidną porcję ulubionego naparu, bo będziemy razem do 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Program Trzeci Polskiego Radia.